دهی منی بناسی دی زنین با دل نیایی رس گرتنو تبایی هوی نبو چک کاری بها دین منیاری بخوشی و بختی آغاری بها دین منیاری بخوشی و بختی آغاری بخوشی و بختی آغاری سلاو لهمو درختکان دکاتو اوانیش ولامی ددنوا آسمانیش هاوری ما هر چند سیرم دکرد شتی زیاتری پیدا گوتمو نهینیکانی بو آشکرا دکردم جی هانی هورکان او زوی هیوایا اما بشیلی چی هارا ایمیلی کچکم باو که دزانی؟ نوی چی جوانم لم داره ناوا نوم لی ناوا شوخ سلاو دلی بی چونی ایس مورا جو بگره باو که او دو درس نو برده بینی؟ نوم لی ناوا لیکو باو جوایا بله بلام نوی او درخت برزم ناوا داره لخوبا یکا او بایا ده توی اوی نوسی و مبود بخوین موا؟ اما دل خوشم دکن ام بایا همون روشه گبیره ده تیه پرده بید سلاو له همون درختکان دکاتو اوانیش ولا میده نوا خوشم دوی باوکا خوشم دوی هرو همونی شازه دکن تی نوسی چی زور جوانه چی تی ده نوسی و؟ او شانی سرم زمراده چشن بایا کانو پلک زیرینو او استیر درو شاوانی که لطاری چی شو ده آسمان رو ننگ دکنوا هر و حال باری سمیلکانی سوسی سالیش هنده در هسته چی تایبتیم بودی و پیم دلید ایمیلی هر استاتی بین یکانت بنو سوا کتا خوشویسته که موای ده بینیم خواهن سروش ده چی خورس چی سرنز را چشی او چیا شوازکت لنشاندانی خوش گزرانی و جیان و تیروانینی تایبتت باشتکانی دورو برد اینو سر خنزیلانکم باوکا سپاسد دکم من دموید ببمنو سر او شتانی لنخم داشار دومه توا روژیک اشکرم بکمو خلچی بخوین نوا خوشم دوی ورزی بهار بو که ایمیلی یازده سال لتمنی تیه پاری لوکات دا ایمیلی درچی باو نکر که همو او شتانی روژگار شار دونی توا جوانین به ارمتی دکتور پیم بلید تن درستی گورم ستون چونا دای دای کد جولیت یچه بوله مهربانترین و باشترین افرتکان خوشی دویستی و زور نازی حال دا گرتی تنها تن یادواریه چی کمم لباری دیکم و لبیرا کچه کم ام ملوان که بپارزا بلام باوکا کومالشتی کن تا ارسا لیم شردویه و استاکاتی اوهاتو بیان زانی منو دای کرد خزانه چی لیک تیگیشتو بوین پاش نخوشه چی زور حوصر جری من کرد چون که هندگ لاندامانی خزانه کهی بتوندی لدجی وستانه و لبرتی حکاری سر چی هجاری بو هر وحاد زیاوازی آستی کومالایتی که زور لآستی دای کرد نزمتر بو بوی آماده اهنج زماونده کمان نبونو سردانی مالکش مانیان نکر چون که ساده و ساکار بو امیلی پیویسته به حزبی اگشتی کم بسرهاد بیگو من خیزانی دای کت بخیو دکنو بمشویش جیان پارز راو دبید تکارا ریگه برودانی اوشت نادم نا محالا تاکو تایی تمن من بیکو دبین لدور نکو موا ایمیلی به هزبو مترسا مترسا اگر روش یک لیک دیابوینو عزیزه کم پیویست همو درگا کن با کراوی با زی بهیلید با اوی رو آینده بروید جیان پرا لخوشی کچه کم هر کاتیک بتوید هستی پیدا کهید او روشه ای کباو چی ایمیلی مرد؟ ایمیلی هستی کرد کشتیک نماو بناوی خوشویستی لجیانی دا به هاریش لجیانی دا کتایی بیات بو و ناش گره توا بهار نگره توا شوی تر نگره توا کسی اگه نمه اول جانی من دا خوشی بویم دیگه لطو شاسی سال چه هاتو با سردان من؟ ایمیلی ایمیلی خیزانی دای کد والا جوروان بدوانی رفتار بکا پیدا چی زور دولا من بنو آمادی بخیو کردند بن همو حولی چی خود بخگر بو اوی سرنجان راب چشید تیگیش دید کتکم تی مود اما بچو که که اگر بیتو دای چی بجو مانی کرده با حال من ندگیشت بام روزا ناوتیا ایمیلی دوگلاس تور خانمکم ام کتاب بتواوی زرد هلگراوا اما سیمای خلکانی هجار بلام اوی من آگادار بوم باو چی زور هجار بوا قسکه زور تواوا هر اما جوای لیکردم برلدوازه سال بدای چی بلام کچون گنجه کی دسکورتی وا خوازبینی یه چگل اندامکانی خیزانی ایمه دکر اوی که پیجمینیم دکر دروی دا سری نایوا که هشتا گنجش بو من ناوم روسا پور تو خوشک گورکی دای که جولیت. سلاو. ها؟ او چی تا؟ آیا باو کت فیری و نکردوی چون تو قلقل کسانی ترداب کهید؟ بله، بله هم تو قلقل و کسانی نکم که بخرافی باسی باکم دکن. چی؟ کچه کی باش پرورده نکراوی؟ خانم بچکولکم، پورد ما بستی خرافی نبو. خوم دناسینم، من خالتم جیمس. اتوانی با جیمی بانگم کهید. خوشحال من بناسین جیمی. الین؟ من خوشتی بچو چی دایکتم هروها خوشحالم بناسینی توش کسوکاری نزی چی دایکت بارزان اولیور و جاک او خانمش گوره خیزانکه یا پیم دلین الیزابیس موری من گوره خیزانکمم ایمیلی منو الیزابیس و ایلین لچلگه چی زور زوانده جین پی دلین من جنویه ای خوایا زور و شک دیارم افرتا اما به تینوسی بیره و ریکانم تو مردکم برای ایو سیمایل چه دتید؟ اوی من دی بینم سیمایل اندامانی خزانه کمان ناتید وایا تنها سیمایل باو چی داتید سیریکا خور روشتشی هارو اکوهی باو کمانا برجنگ دریجکانی هر رجولیت داتید هروها دریجکشی هرو اکوهی باو کمانا هروها بالاشی کمک لأو داتید تیتر نتوانم برگا بگرم شوام لحیت یک لخزانه که ایو ناتید من تنها شوی خوم دادم تنها کس یکلم دیهانه دا هی کناوی ایمیلی دوگلاس ستور بید کسی جوان جوام لبگره و دیاره تیروانی نیچینا درست تیه لباره اوانه دورو برد ببوره تو نمان نسید بوستا هیچ گرین جی پیمه دا کاته کمن من دال بوم هیچ خصه ای کم نده کرتاو کو پرسیارم لیلک را بایا بلان بدا خوا لم سر دمه دا کچولکان باش پرورده نکراون نتوانم بریزه و لگلت بدویم دوی اوی بو شوی بسی دای کمو با کمت کرد اوی تو چی علی؟ بس ایتر لیره چی رو دادات بلان بدا خوا لم سر دمه دا کچولکان باش پرورده نکراون نتوانم بریزه و لگلت بدویم دوی اوی بو شوی بسی دای کمو با کمت کرد اوی تو چی علی؟ بس ایتر لیره چی رو دادات ایمیلی ستور اگا لزماند بیت و هر و ها توش اگا دار با ایسو دیک نبینید لو مشتوم را باور ناکم اوی دی بینم او چیلیا بی کنه دروا خیره لی پیش ساوم دوری بخنه و ورا بو ایرا ایمیلی او بشیلی تویا وایا بله اما دو هزار بیت زاره چیتر نه هنی تمالوا استا کاتی نان خوردنا دی بابروین برسید نیا؟ برسیم نیا پیویستان شتیک بخوید جمی ایلین باش عزیزکم بمزوانه ددبین موا باوکا، با چی پید دا گوتم دیهان پرا لخوشویستی؟ تن بیرد دکم بیرد دکم بیرد دکم با چی خوشویستم؟ نال مال آوا تو لنا دل مای اگر بدستش لیم دور که بی تو بلام با همیشه لگل مای بیرد ناکم باوکا ویستد بهز بم دبی هرواش بکم حتا ماوم ریگنادم دورو برم هز بکن کمن دا ترسیم نخیر ریگنادم نابید بمبینن که بگریم من لجیانم هرگیز کچه که آوا به هستم نبینی و وکو امکتا ای خواه جان استاتیم بسردید یه چگ لخزانه که موریدم پاتو بخیوم دکات لوانه پور روز لگل خوی بمباد محالا لگل هر کامی چان بتم تنها لگل او نبید بلام اوان من بکتی چی بتوک دزانو به هیچ شویگ جمله نگرن نازانم استاتی دوکتی لکن لدوی اوی باو چی من ناشت ایترناوی لما لبمینه توا بوی دبید بریار بدین که اخو چی بخوی دکات باشتر وایا کو بینو قصال سر ام بابا تفکین هیچ کامکتان آماده ایتان نیشان نده و بو بخیو کردنی او منداله؟ ایلن باره و چی دلین؟ استا ما کمم بخیوی بکم، چون که ام کتا زور بکیشه یا؟ بکیشم؟ نخیر، من کتا چی عقلم؟ لراستی دا، هر سم نالکم نخطاب خاننو ناتوانم ارچی پرورده کرنی امیش دا استو بگرم من پیموانی اخرزی پرورده کردنی او کتا زور بیت آیا وای نبینی کتا چی لاوازی زر حلق راو بیت؟ باور نکم بجید چون دویره چی وابلید؟ دشی موگوره دبم با اوی حل بیم هر وحا دبم نو سر نو سره چی بتوانای وکو باکم ها؟ آی کتن کتا چی داماوا ها؟ من هیچ کاتگ هستم بای نجولید با خودتانتان بینی هیچ فرمیز کی باباو چی نرشت بله ما کلا برگردانت پیم و اینه ویستستی خویل برساو من نشان بداد تکال دکم الیزابیس رگه بده لگل خو من ببین با چلگکا ما باشترین تاره سرا روز تو چی دلیت تو لخانیو چی گوره بطنیا دا جیت چون داوالا من نکی بخیوی بکم ای نازانی باو چی کابرای چی دست کرد بو پاره ای لدوای خوی بزینه ایشتوا آه بلام او برایز بو بهای مروفی شده روز دایا آه ایمیلی وره دروا آده خیره وره بو ایره دی بزوله و آده پیم بله تو دزانی تیت کردوا تو بدزیه و جویت را گرتوا اوش رفتاره که کسانی براوشت انجامی نادن بدزیه و جویم را گرتبو بمبورا ما بستی خرابم نبو برو با جورکت تکاد لیده کم بمبورا نم دزانی او رفتاره چی خرابا من پرشیمانم دوباره نکم اوا بوستا چار سرم لیا مادم کس من آمدنیم بخیوی بکین ای باتی رو پیشی و بکین تو چی دلیت؟ عزیزکم الیزابیس جگه لما هیچ را گیه چی تر لبردست من نیا وا توابوم ناوکانم لسر ام پرچه که غزانه نو سیوا دانه ایک چی راچشا دوازار بریار داده این چی منداله که بخیو دکات اوی دیکیم پیموانی کاری چی مروفانه بیت رای چیشا بیخوینوا ناوی چیه اله سرکه غزکه هر جیز پیویست به من نکت من گوره خیزانکمو توش کت زامی بایا ارچی منه بخیود بکم زور باشه ایمیلی و دیاره لگل منده بو چلگه کمان وانی ها پیم خوشه عزیزکم منش بایا خط بیددم بالای نددمه دوای اوی بریاره کم دا بباشی بخیود دکمو بشوی چی وا پرورده دکم کلگل پرورده اکسی چی نزیگ لخزانه کمان بگونزید اگر تینا تاریش بمواب کم آه ببورا دتوانم سوسی سال لگل خون بینم سوسی سال مبستت بشی لکه نا نخیر رگه نادم تکاد لیدکم خانمکم هر لمن دالیو لگل من بوا بلین دادم نهیلم بیت ناو مالو هیچ چیشه چیش ننیتوا سیتر قصه لسر امبابت مکا ایمیلی استابرو کلو پلکانت کوب کوا سبای زو ایره بزه دیلینو و زاره چی ترش بو ایره نگره نوا باشا خوشم دویو بیرد دکم مال آوا جیمی، همو کلو پلکانت خسته نوگالیس که کوا؟ خیلی که تواب دبم ای ایمیلی لچوه یا؟ ایمیلی، ایمیلی لچوه ای کتکم، ورکاتی رو اشتنا ای خوایا؟ لورین، سوسی سالت نبینی وا؟ نه خیر نبینی وا، دی وره لگلم دی بابروین توابوم دی خیره که ایمیلی سرکوا بلام، سوسی سالم ندوزی و توا، دمه مال آوائی بکم پیم گوتی سرکوا نیگران مبا، لبرتو خوم کرن چی پیده دم ایمیلی بیری هموش چیچی امشوی ندکم مال آوا درخت کن مال آوا باوکا مال آوا دیکا بای کن مال آوا عذابا کتب تو ککم اگر روژه لیک دیابوینوا مترسا دیها امپرا لخوشویستی لهرچو یک بید دیبینی توا پاش کمیشی تر چلگا که با دیار دکوید ایمیلی خود بیهنید نه زنی خاطو الیزابه زرق لبشیلی ها بم بریم بریم بم دو دی نه نه او چی کرد براستی اما کارساتا لیره چی رو دادت ام هره لپایتی لشوی یکمی معنوی ایمیلی لچلگا کدا؟ ایمیلی هستی کرد رشبه یک بو اوی بره ویا گر ایمیلی بناسی دی زنین با دل نیایی رزگرتنو تبایی هاوین بو چک کاری بحر دین منیاری بخوشی و بختیاری بحر دین منیاری بخوشی و بختیاری بخوشی و بختیاری بجوانو بروشتی رسگوی لای شیرینا ما بستی خود